Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın her türlü lütfu, ihsanı, dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, sıhhi, bedeni, ruhi, bütün ikramları, iyilikleri üzerinize olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda cümlenizi aziz, izzetli, kıymetli ve bahtiyar eylesin, mutlu eylesin. Cabir radıyallahu anh'ten tayalisi rahmetullahi aleyh rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: La yenbeği lil alimi en yesküte ala ilmi ve la yenbeği lil cahili en yesküte ala cehli. Kale Allahu Teala fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bu hadis-i şerif bizler için, sizler için, hepimiz için çok önemli bir çalışmayı gösteriyor. Hayatımızda neyi yapmamız gerektiğini gösteriyor. Çok önemli. Her zaman için geçerli. Hepimiz için geçerli. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, La yenbeği lil alimi en yesküte. Alime susmak gerekmez, yakışmaz, uygun düşmez, caiz olmaz. Alime susması, konuşsun, bilgisini öğretsin. Bilgiyi saklamasın, bildiği halde susmasın. Bir yanlışlığı gördüğü halde kenarda durmasın. Yanlışını, efendim, hatasını o işleyen kimseye söylesin. İlmini ortaya koysun ve yanlışlık düzelsin. Bu alimlerin vazifesi. Alimler bildiğini Allah için dosdoğru söyleyecek. Eğmeden, bükmeden, korkmadan, yılmadan. Çünkü cihadın en üstünü zalim idarecinin karşısında durup hak sözü söylemek, çekinmemek, korkmamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَلَا يَنْبَغِي لِلْجَاهِلِ اَنْ يَسْكُتَ عَلَى جِهْلِهِ. Cahile de cahilliği üzerine, cahil olmasına rağmen susması caiz olmaz, gerekmez. Yani cahil de hem cahil susmayacak, ne yapacak? Yani soracak, araştıracak, öğrenmeye gayret edecek. Böyle bir kenarda durmayacak. Cahil de hocam bu işin aslı nedir? Efendim bu nasıl olmalı? Bu hususta ne buyurursunuz? Ben bu meseleyi bilmiyorum. Bana anlatır mısınız? Diyerek cahilliğini efendim izale etmeye çalışacak, bilmediğini öğrenmeye çalışacak. Bu da efendim bütün halkın vazifesi. Alimler bildiğini söylemekle vazifeli, cahiller de bilmediğini öğrenmekle, sormakla, araştırmakla vazifeli. İlgilenmiyor, çalışmıyor, öğrenmiyor. Televizyonun karşısında vakit geçiriyor. Gazetenin bilmeceleriyle, efendim bilmem boş şeyleriyle, kutu kutu oyunlarıyla vakit geçiriyor. Akşama kadar efendim bilmem idman diyorlar, oyun diyorlar. Çeşitli şeylerle, yani bu aziz ömür, mücevher gibi kıymetli olan zaman, bir daha gitti mi elden ele geçmeyecek olan son derece kıymetli efendim zaman, çok boş şeylerle geçiyor. Yıllar geçiyor, ömürler geçiyor. Ömür bitiyor, yani hayırlı, faydalı hiçbir şey yapmamış, hiçbir şey öğrenmemiş. En az çalışmayla yetiniyor, efendim, en az kazanmaya razı oluyor, en sefil şartlar altında efendim hayatını sürmeye razı oluyor, çalışmıyor. Halbuki yani kalksa, uğraşsa, etrafını silse, süpürse, efendim hiç olmasa çevresini güzelleştirse, efendim ne bileyim bir, iki tane çiçek koysa kenara. Çünkü İslam'da bir şeyi yapmak var, bir de güzel yapmak vazifesi var. Yani işin güzellik tarafı da var. Güzelliğini efendim, evin güzelliğine dikkat etmiyor, temizliğine dikkat etmiyor, iş yerine dikkat etmiyor, işini geliştirmeye dikkat etmiyor, işinde ustalaşmaya dikkat etmiyor. Bana hangi öğrenci, hangi efendim ihvanımızdan genç soru sorarsa ben onlara daima diyorum ki aman ihtisas yapın, aman bilginizi arttırın, aman ilim bakımından efendim en ileri dereceye gitmeye çalışın. Hatta oturun kalkın, şaka yapıyorum, bir şeyler icat edin. Yani o kadar çalışın ki, meseleye o kadar hakim olun ki kendi dalınıza bir şeyler icat edin. Çünkü akıl yani çeşit çeşit şeyleri ortaya koyabiliyor. Akıl akıldan üstün. Siz de bir şey bulursunuz. Efendim onu uygularsınız. Efendim sevilir. Bakın bir toplu iğneden, galiba çengelli iğneden veya toplu iğneden Amerika'da onu bulan şahıs, yani uzun bir tel, şöyle bir kıvırmış, efendim bir ucunu öbür ucuna bağlayacak bir tertibat yapmış. Sırf bunu yaptığı için milyoner milyarder olmuş. Yani küçük bir buluşla, küçük bir uygulamayla insan ne paralar kazanabiliyor. Onun için arkadaşlara ben diyorum ki yani oturun biraz bir şey icat edin. Hatta şaka yapıyorum, benim boş zamanım olsa oturacağım ben de bazı şeyler icat edeceğim diyorum. Yani maddi işler ile uğraşmak bize pek uygun olmuyor ama efendim yani ilimle, irfanla, hadisle, Kur'an'la uğraşmak daha uygun olduğundan latife yapıyorum. Vaktim olsa ben de bir şeyler icat edeceğim falan diyorum. İnsanın kendinin bir şey bulması güzel. Yani cahil de cahilliğiyle öyle kalmayacak, soracak, öğrenecek. Bunları böyle tavsiye buyurduktan sonra Efendimiz Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeyi hatırlatmış. Kendisini dinleyenlere muhakkak ki. Buyuruyor ki, Kâle Allahu Teala, Yüce Allah buyuruyor ki, yani Kur'an-ı Kerim'de var bu ayet-i kerime. Efendimiz onu hatırlatıyor dinleyenlerine. Fes'elû ehlel zikri in kuntum lâ ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline konuyu sorun. Zikir ehli yani ilim ehli. O meseleyi bilen kimseler demek. Yani bilene sormak çok önemli. Arayıp bulup bilene sormak. Bir sorun çıktı karşınıza. Şimdi bizim bahçede efendim ağaç var. Bütün yapraklarını böcekler sarmış. Ne yapacağız? Ben sordum, ne yapacağız? Hocam dediler, bu ağacın yaprağını böylece alacaksınız. Efendim tarım ilaçlarını satan yere götüreceksiniz. İşte bu böcekler bunun üstünde. Buna ne ilaç lazım? Ona göre verecekler. Yani aman şu benim aletimin şurası bozuldu, ne yapmam lazım? Tamam hocam, onun şurada tamircisi var. Oraya getireceksiniz. Yani daima insan bilmediği şeyi başkalarına soruyor. Sorunca da iyi oluyor. O bakımdan efendim sorarak, efendim öğreterek, öğrenerek zamanımızı değerlendireceğiz. İslam'da biliyorsunuz en sevaplı çalışma, faaliyet ilim öğrenmek ve ilim öğretmektir. En yüksek rütbe ilim rütbesidir. Yani alimin rütbesidir. Rütbetül ilmi a'ler rütbe. Alimin rütbesi rütbelerin en üstünüdür. En yüksek rütbedir buyuruluyor. Onun için alime kıymet vermeliyiz. İlme kıymet vermeliyiz. Öğrenmeye kıymet vermeliyiz. Cahil cahilliğiyle öyle kenarda yıllarca kalmamalı. Cahil gelip cahil gitmemeli. Efendim cahil yaşayıp cahil göçmemeli. Alim de durmamalı. Yani böyle odasını mı açar artık, efendim evinin bir yerini mi hazırlar, nasıl yaparsa, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, makamı mekanı yüce olsun, âlâ olsun. Hüsrev Hoca'yı anlatıyorlar efendim, Fatih Camii'nde bir mübarek saat. Efendim gece gündüz, gece gündüz, tam böyle 1940-50'li yıllarda efendim bildiğini öğretmek için gece gündüz ders verirmiş. Hatta birileri gelmiş, hocam demişler, bizim başka zamanımız yok, acaba sahurda müsait oluyoruz, sahurda gelsek olur mu? Sahurda gelin demiş. Sahurda evini açıyor, yani ilim öğrenmek isteyenlere sahurda ders veriyor. Yani bir istekli olduktan sonra o öğretmeye her zaman için razı. Ne uyku düşünüyor, ne rahat düşünüyor, ne evinin efendim keyfini bilmem işgal edilecek, bilmem misafirler kendisini meşgul edecek, rahatsız edecek diye düşünüyor. Hepimiz böyle olmalıyız. İkinci ve çok mühim bir konu bize anlatan hadis-i şerife geçiyorum. Enes radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet ediliyor. La yezalu kavlu la ilahe illallahu yedfa'u sakatallahi anil ibadi. Hatta izâ nezelu bil menzilillezi La yubalûne mâ nakasa min dinihim izâ selimet lehum dünyahum fekâlû inde zâlike kâlellâhu lehum kezebtum. Efendim, la ilahe illallah sözü, yani kelime-i tevhid, Allah var, şeriki naziri yok, vardır, birdir, efendim, demek. Yedfa'u sakatallahı anil ibad, kulların üzerinden Allah'ın gazabını, kızgınlığını, kahrını, efendim, çeker, giderir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kahrına, gazabına, cezasına, belasına uğramamasını sağlar. Gerçekten la ilahe illallah sözünün bir özelliği vardır. Birçok güzelliğinin, özelliğinin yanında bir özelliği de insanı korumasıdır. Hem dünyevi hem uhrevi, hem maddi hem manevi tehlikelerden gerçekten korumasıdır. Böyle sıkıntıdan sıyırmasıdır, tehlikeden kurtarmasıdır. Böyle bir özelliği, hassesi vardır. Yani mesela şu bitkinin şu özelliği var, hassesi var diyoruz. Aman bunu içtiğin zaman işte tansiyonun düşer diyoruz. Sarımsak yediğin zaman efendim şöyle olur diyoruz. Şu ilacı kaynatıp içtiğin zaman efendim mide rahatsızlıkları anında geçer diyoruz. Tamam, hassesi, özelliği. İşte la ilahe illallah'ın da böyle bir özelliği var. Ve Peygamber Efendimiz de bu hadis-i şerifinde onu bildiriyor. Evet, la ilahe illallah sözü Cenab-ı Hakk'ın kahrına, gazabına, hışmına uğramaktan kulları korur. Yani Cenab-ı Hak onlara la ilahe illallah diyenlere kızmaz. Efendim kahrını, gazabını göndermez. Cezasını, belasını, musibetini, fitnesini göndermez. Efendim korur. La ilahe illallah sözüyle korunurlar. Peki ne zamana kadar? Hatta izâ nezelü bil menzil. Şöyle bir duruma gelinceye kadar. Ellezî böyle bir durum ki la yubalûne mâ nakasa min dinihim izâ selimet lehum dünyâhum. Dünyalıkları tıkırında olduğu zaman, iyi gidiyorken, dinlerinden bir şeylerin kaybolmasından, eksilmesinden üzülmedikleri zamana kadar, aldırmadıkları zamana kadar. O zaman eğer böyle dünyalıkları yerindeyken dinleri, ibadetleri eksiliyor, dindarlıklarında kusurlar belirmiş, yapamıyorlar Cenab-ı Hakk'a karşı görevlerini, vazifelerini, ama hiç üzülmüyorlar bu durumdan. Fekalu inde zalike. Bu durumda onlar gene arada bir la ilahe illallah derler, elhamdülillah Müslümanız derler, diyorlar zaten. Biz de Müslümanız diyorlar, elhamdülillah diyorlar. Benim anam, babam, dedem bilmem, büyük dedem müftüydü, hocaydı, çok büyük zattı filan diye söylüyorlar. Allah rahmet eylesin tabii onlara, ama dedenin evlada faydası, evlat çalışmadıktan sonra yok. Efendim, aldırmıyorlar. Ya bizim çocuklar hiç namaz kılmıyor. Torunlar berbat durumda. Hanım şu duruma geldi, bilmem bey bu duruma geldi, ama yaşamları güzel, maaşları güzel, ev kendilerinin, arabaları var, efendim her şey yerli yerinde. Ha. Dindarlıklarındaki eksiklikler kendilerini üzmüyor. Ya Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk yapamıyoruz, ibadetlerimizi yapamıyoruz, bozulduk, Ramazan'da ne kadar güzeldi halimiz, gevşedik, hay Allah filan diye üzülmüyorlar. Dünyalıkları yerindeyken üzülmüyorlar. Niye bunu böyle söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri? Çünkü dünyalıkları berbat olduğu zaman, insanın başına dert, bela, sıkıntı geldiği zaman zaten herkes dua eder. Amansız hastalık olduğu zaman dua eder. Çocuğu olmadığı zaman hocaları dolaşır. Aman bize dua edin efendim, dua edin de çocuğumuz olsun diye. Efendim başına bir sıkıntı geldiği zaman kalkar dua eder. Yarın imtihan olacak, kalkar efendim o gün güzel abdest alır, dua eder. Aman beni bu imtihanda, sınavda başarılı eyle. Yani işine geldiği zaman, işi düştüğü zaman ibadet ediyor. Başka zaman etmiyor. Sıkıntı olduğu zaman zaten insanlar ne yapacaklar? Allah'a yalvarırlar. Gemiye bindikleri zaman, fırtına çıktığı zaman, gemi batacak hale geldiği zaman ne yapar? Biz çok görürdük böyle. Efendim Kadıköy'e giden vapura binerdik. Şiddetli lodosta. Efendim akıntı burnundan İstanbul'da şöyle açıldı mı Marmara'nın rüzgarı, lodosu, efendim gemiye vurmaya başladı mı bir burnu batar geminin, bir arkası batar, sallanır, batacak gibi olur. O zaman bütün gemi ahalisi, çocuk, büyük, herkes dudakları bakarım böyle benzi sapsarı sararmış, dudakları kıpırdıyor, yani dua ediyorlar. Neden? Ölüm tehlikesi var, korkuyorlar. Gemi batar mı diye, aman batmasın ya Rabbi diye dua ediyorlar. Evet, sıkıntı oldu mu herkes Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Ama bu mertlik değil. Asıl mertlik efendim dünyalıkları yerindeyken, ihtiyaçları yok gibi görünürken, Cenab-ı Hakk'ın nimetleri bolken efendim Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Sıkıntıya düştüğü zaman nasıl olsa hatırlayacak. Elbette el açacak. En imansız, en efendim edepsiz, en şaşkın, en efendim sapkın insanlar bile başlarına öyle hadiseler gelince yola geliyorlar. İhtiyarlayınca yola geliyorlar. Efendim, musibetlerden sonra bir akrabası, bir yakını öldükten sonra uslanıyorlar, tevbekâr oluyorlar. Çünkü işin aslı o. Mühim olan dünyalık güzel giderken Cenab-ı Hakk'a kulluğu güzel yapmak. Dünyalık güzel giderken ibadetlerinde, dinlerinde eksiklik olduğu zaman aldırmıyorlarsa, o zaman la ilahe illallah deseler bile dedikleri zaman kâlallâhu lehum, Allah onlara der ki kezeptim. Yalancılar, yalan söylüyorsunuz. İçten söylemiyorsunuz, inanarak söylemiyorsunuz. Efendim der, yalancısınız sizler Cenab-ı Hak onlara. Onun için öz ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a kulluğunuzu samimi yapın. Yeri göğü yaratan, efendim yağmurları yağdıran, bitkileri bitiren, bu dünya üzerinde insanların yaşaması için gerekli olan bütün yaşam şartlarını, ayı, güneşi, efendim ışını, suyu, havayı, bakın başka gezegenlerde bu hava, bu su olmadığı için hayat yok deniliyor, yaratan ve bütün mahlukatı da insanların emrine veren yahut insanları bütün mahlukattan istifade edecek kadar meziyetli, kabiliyetli yaratan, cihanın gücünü, kuvvetini, elektriğini, suyunu, havasını kendi lehine hizmet ettirecek, aklı, zekayı onlara veren, kendilerini yaratan Allah. Yani insanoğlu kendisinin yaratılışını kendisi mi tayin etti? Bu akla mantığa aykırı. Kendisi yaratıldı. Yaratıldı ve aciz olarak yaratıldı. Bebek olarak yaratıldı. Sonra büyüdü. İnsanı bu hale getiren insanın dışındaki Allah Teala Hazretleri. Yüce Allah, yerin göğün sahibi Allah. İnsanoğlu ne sanıyor yani? Bu kendisindeki bu üstün meziyet, akıl, konuşma kabiliyeti, düşünme kabiliyeti, görmesi, işitmesi, efendim hafızası, efendim her şeyi. Bunların hepsi nedir? Bunların her birisi birer nimettir, birer meziyettir. Başka mahluklarda yok. İşte çevremizdeki mahluklara bakıyoruz. En mükemmel yaratılmışız. O bizi yaratan, bize bunları vereni arayıp bulacağız. Bunlar nereden geldi diye hesabını soracağız. Her gün sofrada yemek yiyorsun, şeyini sormuyorsun. Yani bu nereden geldi diye sormuyorsun. Hadi bakalım güneş doğmasa ne yapacaksın? Hadi bakalım yağmur yağmasa ne yapacaksın? Hadi bakalım hava olmasa ne yapacaksın? Şimdi efendim bilmem Mayıs ayında bilmem şey olacakmış. Şu ay, güneş, yıldızlar bir hizaya gelecekmiş. Onların çekim kuvvetleri üst üste bindiği için şeyleri, suları çekmesi fazla olacakmış. Efendim bilmem bazı yerleri Medcezir olayının fazlalığından dolayı sular basacakmış filan, bir telaş. Efendim işte bütün bu yerin göğün nizamının ince hesabı ufacık bir ekleme çıkartma olduğu zaman bak nasıl bozuluyor, o zaman ne hale geliyor ortalık. Görüyoruz efendim ve gördük, tarihte de biliniyor. Fizik, kimya, efendim yer bilim, gök bilim, bunlardan da biliniyor. Onun için daima Cenab-ı Hakk'ın efendim varlığını, birliğini efendim idrak edip ona güzel kulluk etmeye çalışmak gerekiyor aziz ve muhterem kardeşlerim. Yani bu bizim teşekkür borcumuz. İyilikleri görüyoruz. Bu gördüklerimiz, aldıklarımız, nimetler iyilik değil mi? İyilik. Peki bunlar için kime teşekkür edeceğiz? Adam Allah'a inanmıyor. Yerin göğün efendim halıkını, bu nizamın düzenleyicisini, efendim bu düzenin kurucusunu tanımıyor. Yani düzen var, düzeni düzenleyen de var tabii. Ama onu tanımıyor. ve ona karşı görevi olduğunu düşünmüyor ve ona karşı şükür duygusu beslemiyor. Günahlarla, haramlarla, zulümlerle, gadirlerle ömür geçiriyor. Tabi inanan inanır, inanmayan inanmaz. İnanmayanın inanmamasından Cenab-ı Hakk'ın azametine, saltanatına bir zarar gelmez. Kula zarar gelir. İnananın inanmasından Cenab-ı Hakk'ın saltanatına, azametine bir ilave olmaz. Kul kâr eder. Kul doğruyu bulmuş, doğru olanı yapmış olur. Efendiliğini yapmış olur. Şükür borcunu ödemiş olur. Centilmenlik yapmış olur. Yani küstahlık yapmamış olur. İşin gerçek yönü bu. Allah-u Teala Hazretleri gerçekleri anlamayı nasip etsin. Bir hadis-i şerif daha okuyup sohbetimi bu üç hadisle tamamlamak istiyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten mühim kaynaklar rivayet etmişler. Ahmed İbni Hanbel, İbni Hibban, Hulvani, Hakim Müsnedek'inde, Beyhaki Sünen'inde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La yezalul belâ'u bil mu'mini vel mu'mineti fi cesedihi ve malihi ve veledihi hatta yelkallaha ve ma aleyhi hatiyetun. Şimdi bu sözü, bu hadis-i şerifi kimlere ithaf edeyim, kimlere ithaf edeyim? Efendim, çeşitli sıkıntılara, musibetlere uğrayan kardeşlerime hediye edeyim, ithaf edeyim, bilsinler. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, mümin kula, erkek mümine, kadın mümin hanıma, mümin kula bela daima gelir durur. Hangi konularda? Fî cesedî, bazen vücuduna bela gelir, yani hastalık gelir, ağrı gelir, sızı gelir, efendim, üzülür, ağrır, acır filan. Ve malihi, bazen malına, mülküne hasar gelir, efendim, ama bu Allah'ın sevmediği kul olduğundan mı? Hayır. Ve veledi, bazen çoluk çocuğuna hastalık gelir, musibet gelir, efendim, dert gelir veya çocuğundan üzücü bir şeyler olur. Ne zamana kadar bu olacak? Yani ne zaman olacak, ne zaman geçecek? Hatta yelkallah, Allah'a kavuşuncaya kadar, ama nasıl kavuşuncaya kadar? Ve ma aleyhi hatiyetün, üzerinde hiç günah kalmamış olarak Allah'a tertemiz bir şekilde kavuşuncaya kadar. Buradan ne anlaşılıyor? Mühim bir ilahi kanun anlaşılıyor yani. İşin bu yönünü bilmesi lazım, inceliğini bilmesi lazım. Musibetler, belalar, üzücü olaylar müminlere gelir. Yani mümin diye onlara gelmeme durumu olmaz. Mümine de gelir. Ama mümine bunlar geldiği zaman, malına, vücuduna veya çoluk çocuğuna bir şey geldiği zaman üzücü, bundan dolayı Allah onun günahlarını affeder, mağfiret eder, bağışlar, suçunu siler. Sonunda hiç suçu, günahı kalmamış olarak Mevlasına tertemiz, pırıl pırıl bir kul olarak ulaşır. Neden? Bu dünya hayatı imtihan olduğu için. Peki hocam, inanmamış kullara da Allah ceza olarak bazen böyle musibet vermez mi? Evet, inanmamış kullara da bazen kahır olarak, ceza olarak musibet verir. Nereden biliyorsun? İşte Firavun'u o kadar zulmetti diye suda gark etti. İşte Nemrud'u öyle mahvetti. İşte efendim Karun'u yerin dibine öyle batırdı. Tarihten yani misaller. İşte Peygamber Efendimiz'in zamanından, asr-ı saadetten Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler. Efendim işte günlük hayatımızda, çevremizde ibretle bakarsak, ibret alan gözler için nice nice sahneler. Evet, Cenab-ı Hak bu şeyleri dünya hayatında müminlere iyilikler verir. Hayatımızda çok çok iyiliklere, lütuflara, nimetlere sahibiz. Çok şükür olsun. Ama bazen musibet de verir. Yani mümin acaba Allah beni sevmiyor da ondan mı veriyor demesin. Bunlar imtihandır. Hastalık mümine gelir. Peygamber Efendimiz'e de geldi. Efendim sahabe-i kirama da geldi. Hasta oldular onlar. Allah'ın en mübarek kulları. Hasta oldular. Çoluk çocuklarına da geldi. Peygamber Efendimiz'in çocuklarına, efendim, torunlarına, hele Hazreti Hüseyin Efendimiz'in efendim Kerbala macerasını, faciasını, yani nasıl tahammül edilir? Neler geliyor? Evet, gelebilir. Onlara sabredecek mümin, hayatın cilvesidir, kaderin cilvesidir diyecek, sabredince mükafatını alacak. Kafirlere de iyilikler gelir bazen, nimetler gelir ve çok nimetler içinde yüzerler. Efendim, cezalar da gelir. Yani tabi kafirlerin de çeşitleri var. Ben burada bakıyorum. O kiliseye o kadar bağlılar, o kadar düşkünler, öyle ibadet ediyorlar. Melek gibi harıl harıl çalışıyorlar efendim, herkesi Hristiyan yapmak için. Yanlış yoldasınız dediğin zaman efendim şaşırıyorlar filan. Ev ev dolaşıyorlar, kapı kapı dolaşıyorlar. İyi bir şey yaptıklarını sanarak yani. Çalışıyorlar. Bu iyi niyetli bir şey. Yani şöyle biraz daha anlatılsa, ya kardeşim senin bu yaptığın şu bakımdan yanlış, akla mantığa uymuyor. Gel şu işin doğrusuna, şuraya gel, mümin ol, imana gel, efendim kendini, dünyanı, ahiretini kurtar diye vereceksin, iyi bir insan olacak, tamam. Bazıları da var, efendim hunhar, gaddar, cellat, efendim kasap filan diye isimlendirilen, işte bilmem Sırp kasabı, Rus kasabı bilmem ne duyuyoruz, efendim gazeteler yazıyor. Tabii öyleler de var. Firavunlar var, Nemrutlar var. Erkek çocuklarını öldürün, kesin doğan erkek çocuklarını yaşatmayın diye emretmiş. Ne kadar korkunç. Tarihte ne kadar zulümler olmuş, günümüzde ne kadar zulümler oluyor. Tabii onların da anında, dünyada da insanlar görsün diye de Cenab-ı Hak cezasını verebilir, veriyor. Onları da anlamak lazım. Yani olay, olan olayların mahiyetini, çeşidini anlayabilecek bir irfana sahip olmak lazım. Bize düşen tabi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine sonsuz şükretmek, şükran duygusunu efendim içimizde minnet duygumuzu efendim hiç eksik etmemek, her an Allah'a hamd eden, şükreden efendim kul olmak. Nimetlerine şükretmek, mihnetlerine, meşakkatlerine, efendim musibetlerine, fitnelerine de bunlar da bir cilve, bir imtihan sorusu diye sabretmek lazım. Sabır ve şükürle efendim güzel kulluğu devam ettirmek lazım. İyi işler yapmak lazım. Hayatın bir dakikasını bile boş geçirmemek lazım. Çünkü herkes çalışıyor. Çok çalışıyorlar. O kadar çok çalışıyorlar ki şu Avustralya Türkiye'nin efendim 10 misli büyük. Nüfusu 3'te 1'i kadar. Yani 30 misli fark var arada. Ama dağları, taşları, yolları, şeyleri hepsini yapmışlar. Çalışmışlar, imar etmişler. Efendim gayret ediyorlar. Biz de daha yani şehirler arası, şehirlerin ilçelerle bağlantıları, ilçelerin bucaklarla bağlantıları bile tam değil. Bazı köylerde su bile yok. Yani çalışılmamış, hizmet yapılmamış, eksiklikler çok, çok çalışmamız lazım. Allah-u Teala Hazretleri aşk ile, şevk ile, imanla gayretimizi arttırsın, güzel çalışmalar yapmayı nasip etsin, ömrümüzü hayırlı, verimli geçirmeyi nasip etsin, belalara, musibetlere sabredip ecir kazanmayı nasip etsin, nimetlere şükredip nimetlerin artmasını, çoğalmasını, daimi olmasını sağlamayı nasip etsin, huzuruna üzerimizde hiç günah kalmamış olarak, sevdiği kul olarak varmayı nasip etsin, cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin, Habibi Edebine sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.